Tu program Trzeci Polskiego Radia, Marcin Pośpiech, dzień dobry, kłaniam się. Jest wtorek, 14 dzień listopada. Minęła 16, czas na serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Premier podsumowuje 2 lata pracy swojego rządu. Za chwilę w serwisie Trójki wrócimy do tego tematu. Sąd Najwyższy podtrzymał wcześniejsze wyroki. Sprawa lekarki przyjmującej poród córek sztangisty Bartłomieja Bąka ostatecznie umorzona. Tylko co trzeci Polak zdrowo się odżywia. Chorób, które są wynikiem złej diety, jest coraz więcej. Rodzina, rozwój i bezpieczeństwo to są trzy główne filary rządów Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówiła premier na półmetku pracy swojego gabinetu. Podczas specjalnej konferencji prasowej przekonywała, że udało się stworzyć programy, które oddadzą polskim rodzinom poczucie godnego życia. Ten najważniejszy, jak mówiła Beata Szydło, to 500+. Premier zapewniała, że rząd dotrzymuje słowa i realizuje obietnice, ale jak dodawała, w ciągu 2 lat zdarzały się też błędy. Te 2 lata to była ciężka praca, ale też były popełniane, czego nie ukrywaliśmy i nie ukrywamy, błędy. Z błędów staramy się wyciągać wnioski. Myślę, że powinniśmy też wyciągać wnioski pewnie wszyscy w rządzie i na pewno będziemy starali się dokończyć to wszystko, co zostało rozpoczęte, przygotowane, ale też poprawić to, co do tej pory być może nie funkcjonowało tak, jak powinno. Premier mówiła, że wśród obietnic, które udało się zrealizować, jest obniżenie wieku emerytalnego. A jutro każdy z ministrów podsumuje 2 lata pracy swojego resortu. Sąd Najwyższy oddalił kasację prokuratora generalnego i ostatecznie umorzył sprawę lekarki, która przyjmowała poród córeczek sztangisty Bartłomieja Bąka. Jedna z dziewczynek zmarła w 2014 roku na skutek ciężkich powikłań neurologicznych. Wewnętrzne postępowanie szpitala wykazało, że podczas odbierania porodu doszło do błędu medycznego, bo nie zdecydowano się na cesarskie cięcie. Poród był naturalny. Takie były też ustalenia prokuratury. Sądy jednak, choć częściowo uznały winę lekarki, to umorzyły postępowanie. Sąd Najwyższy uznał, że kasacja od wyroków nie wykazała naruszenia prawa. Tym orzeczeniem rozgoryczony jest ojciec zmarłej dziewczynki Bartłomiej Bąk. Jest wyrok prawa, a nie wyrok faktów. Jak ja się mogę zgadzać z wyrokiem, który jest obecnie? No nie zadowala nas to, no, nie ma co ukrywać. Ja jestem sportowcem, przez wiele lat dźwigałem, jeżeli złamałem jakiś regulamin, czy jeżeli ktoś ze sportowców złamał regulamin, to jest automatycznie kara jakaś, a tu jest wina, ale nie ma żadnej kary, to z czym my dyskutujemy. Takie mamy prawo i wydaje mi się, że prawo trzeba zmienić. Adwokat lekarki Andrzej Kurkiewicz podkreśla, że jego klientka nie może w tej sprawie wziąć pełnej odpowiedzialności. Postanowienie Sądu Najwyższego oddalające kasację prokuratora generalnego, co warto powiedzieć, jest ostatecznym zamknięciem tej batalii w postępowaniu karnym przeciwko pani doktor. W procesie cywilnym rodzinie Bąków przyznano 1 000 000 złotych zadośćuczynienia. Oddzielna sprawa lekarki toczy się jeszcze przed sądem lekarskim. Tylko co trzeci Polak odżywia się zdrowo, mimo że, jak pokazują badania, ponad 90% wie, że odpowiednia dieta ma duży wpływ na jakość i długość życia. Jakie są największe błędy Polaków? O tym profesor Jadwiga Harzewska z Instytutu Żywności i Żywienia. Wszyscy spożywamy za dużo cukru, tłuszczu i soli. I to są nasze najważniejsze grzechy, bowiem obfitość produktów na półkach kusi. Jeśli spożywamy energii, czyli kalorii po prostu za dużo, przybywa nam naszej masy ciała i kilogramów na wadze, jeśli nie bilansujemy tego w postaci aktywności ruchowej. Według Światowej Organizacji Zdrowia jest już niemal 80 zdiagnozowanych chorób, które są efektem złej diety. To m.in. otyłość, cukrzyca, miażdżyca i nowotwory. W Polsce cierpi z tego powodu ponad 12 milionów osób, dodaje gastroenterolog Anna Cybulska. Kto by pomyślał, że choroba refluksowa jest chorobą dzisiaj cywilizacyjną, dietozależną i stanowi jeden z elementów zespołu metabolicznego, czyli dołącza do tych poprzednich już kolejny problem stłuszczeniowych chorób wątroby. Państwo wiecie, że teraz każdy dostanie wynik USG i świeci biała wątroba. No to nic innego jak stłuszczenie wątroby, które prowadzi do zapalenia stłuszczeniowego, a stłuszczeniowe zapalenie prowadzi do marskości wątroby. W Polsce ponad połowa dorosłych i co 8 dziecko jest otyłe albo ma nadwagę, a to oznacza, że są to osoby zagrożone wieloma poważnymi chorobami. Uczestnicy ukraińskiej rewolucji godności otrzymają status weteranów powracających z frontu, zdecydował tamtejszy parlament. Protestujący 4 lata temu na Majdanie, którzy w starciach z milicją zostali ranni, ucierpiało ich zdrowie, będą mogli korzystać z różnego rodzaju ulg. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Uczestnicy wydarzeń na Majdanie, którzy podczas protestów odnieśli rany, zrównani są w statusie prawnym z żołnierzami walczącymi na froncie. Jak napisano w ustawie, dotyczy to tych uczestników rewolucji godności, którzy odnieśli ciężkiego, średniego lub lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Osoby takie otrzymają specjalne poświadczenia i będą mogły korzystać z ulg i opieki, które przysługują weteranom działań bojowych. Oznacza to m.in. prawo do bezpłatnych leków, 75% zniżkę na opłaty komunalne czy bezpłatne korzystanie z komunikacji publicznej. Nowe prawo nie obejmuje jednak milicjantów i żołnierzy, którzy pacyfikowali demonstracje. W wyniku starć podczas ukraińskiej rewolucji godności rannych zostało około 1200 jej uczestników. 185 z nich odniosło rany postrzałowe. Ponad 100 osób poniosło śmierć. Rodziny poległych uczestników Majdanu również objęte są prawem do ulg. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie 16.30. Do końca dnia pochmurno, taka też będzie noc, gdzie zwłaszcza na północy i zachodzie kraju przelotnie będzie padać. Tam też proszę uważać na mgły, które mogą ograniczać widzialność do 100 metrów. Na termometrach od minus 3 stopni na południu, około plus 1 stopnia w centrum, do 5 stopni na wybrzeżu. Najchłodniej w Kotlinach Karpackich, tam do minus 6 stopni. Jutro tak jak dziś, nadal pochmurno, lokalne rozpogodzenie na południowym wschodzie kraju, możliwe słabe opady deszczu, lokalnie mrzawki. Temperatura maksymalna od 4 stopni do 8, wiatr słaby na północy okresami umiarkowany, na wybrzeżu porwisty południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Masz firmę? Zrób zakupy na saturn.pl i skorzystaj z leasingu. Złóż wniosek online 24 godziny na dobę. Decyzja w 10 minut. Znajdź przycisk leasing przy wybranym produkcie na saturn.pl i sprawdź szczegóły. Saturn. Technologia tak ma. Już teraz w Lidlu. Polska wieprzowina, karkówka XXL marki Rzeźnik. 50% taniej. 8,44 za kilogram. A kawa mielona Belarom Gold. 33% taniej. 4,99 za 250 gramów. Szczegóły oferty na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16 zaczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. A zaczynamy audycję od wizyty w Sejmie, w którym ta sytuacja jest nagminna. Na sali plenarnej trwa debata o sprawach wagi państwowej, a ministrowie czy posłowie przemawiają do pustych ław. To ma się zmienić. To działanie pana marszałka będzie zapobiegało temu, że na sali plenarnej podczas wypowiedzi wielu ministrów są pustki, bo posłowie są w komisjach i obradują. Już wiemy, kim jest w ostatnich dniach najsłynniejszy policjant w kraju, policjant Coulson. A witam, jestem Mateusz. Pseudonim dla kolegów, podkreślam dla kolegów, Coulson. I to jestem ja. I słowa, które padły, to były wsiadaj Coulson. Na śmietniku, jak się okazuje, można znaleźć prawdziwe skarby. A jak są skarby, to są też i łowcy skarbów. Wszyscy mają teraz smartfony, przechodzą obok jakiejś ładnej rzeczy na śmietniku, jakieś krzesło, lampa, dużo z PRL-u, mebli jest. Cykają fotkę. Są tacy, którzy polują wręcz na takie okazje. No ale regulamin jasno mówi, że kto pierwszy, ten lepszy. O fenomenie ludzi polujących na stare używane przedmioty znalezione właśnie na śmietniku opowiemy około 16.35. W trzech stronach świata, tuż przed 17.00, Łukasz Walewski porozmawia o niebezpiecznych związkach syna Donalda Trumpa z portalem WikiLeaks. Za oceanem wraca dyskusja o manipulacjach i zagranicznej ingerencji w czasie ostatnich wyborów prezydenckich w USA. Dziś Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Po 17.00 opowiemy o problemach ludzi zmagających się z tą chorobą. Podczas sprawdzianów nagle czuję się źle, muszę sobie podać insulinę, a pani do mnie podchodzi, czemu używasz telefonu na lekcji, prawda? I co to za ściągania? Ja, proszę panie, to zaraz umrę. Zajrzymy też do Skierniewic, tam w lesie zbudowano drogę, a na drodze wysepki spowalniające. Spowolnieni kierowcy nie kryją oburzenia. Dla mnie jest to wielka głupota. Po co są te wysepki? Jest prosty odcinek drogi, gdzie tu jest las. Jest przystanek jeden, oczywiście, dobrze. Koło tego przystanku jedna wysepka, ludzie zwolnią. Ale później, no po co jest to potrzebne? Premier Beata Szydło i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na wspólnej konferencji podsumowali dziś 2 lata rządów Zjednoczonej Prawicy. Jaki jest ich bilans? Oto przed 18.00 w Pulsie Trójki polityków będzie pytał Łukasz Karusta. Dziś reportaż o miłości, miłości na odległość. Pani Hanna i pan Jacek są małżeństwem od 45 lat, z czego 20 on spędził na morzu. On przyjeżdżał raz na pół roku, przez 3 lata widział syna 5 razy. Jacek to ładnie nazywa, w oczach wirusu. Tak to było, niestety.

każde spodobizną zięcia tatę porwał szał, włosy z głowy rwał. Cyniczne córy, córyku, potępiam was wszystkie w czambu. Cyniczne córy, córyku, płaczę za wami Stambuł. Jak tak zrobiłem w hotelu w Stambule, to dostałem zniżkę na pokój i skierowanie na badania. Pracują wszystkie razem z Rosją, handlują gazem. Statkami ślą przez Bosfor uran, miedź i fosfor. Przed mężami handlują też wyrzutniami. Tata zaś u życia kresu został gwiazdą show biznesu. Radio Stambuł 2 na okrągło tra. Cyniczne córy, córyku, potępiam was wszystkie w czambu. Cyniczne córy, córyku, płaczę za wami Stambuł. Proszę państwa, to jest ostatnia okazja, żeby się nauczyć tego tureckiego tekstu. Wrócicie do domu, zapytają, gdzie byłeś? Na festiwalu w Opolu. Powtórz coś. Głośniej. Sami. Świetnie po turecku mówić. To idealna piosenka przed wizytą w Sejmie, do którego teraz państwa zabieramy. Zapraszamy do Trójki. Tydzień pracy w sejmowych komisjach, tydzień poświęcony obradom plenarnym i tydzień na pracę w terenie. Tak według marszałka Sejmu powinien pracować parlament. Marek Kuchciński chce w ten sposób pozbyć się problemu pustej sali plenarnej. W czasie obrad zdarza się, że posłowie przemawiają do pustych ław. Kilka lat temu w takiej sytuacji znalazł się poseł Prawa i Sprawiedliwości Jerzy Gosiewski. W czasie swojego wystąpienia na sali był tylko on i ówczesny wicemarszałek Jerzy Wenderlich. Informuję, że zgłosili się posłowie w celu wygłoszenia oświadczeń poselskich, choć ta liczba mnoga jest tu nieuzasadniona. Bo zgłosił się tylko jeden poseł i nawet gdybym nie wymienił jego imienia i nazwiska, to i tak wszyscy wiedzieliby, że to pan poseł Jerzy Gosiewski. Zwracam się do państwa posłów. Oto byście obudzili się z marazmu. Czy faktycznie jest tak, że marszałek Sejmu myśli o tym, żeby zmienić trochę pracę Sejmu? No tak, żeby ta sala sejmowa, którą często widzimy w telewizji, nie świeciła pustkami. Taka jest propozycja marszałka Sejmu, żeby nad tym się zastanowić. Andrzej Grzegżółka, dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. Teraz komisje i prace w sali plenarnej trwają jednocześnie, co oznacza, że trzeba dzielić ten czas. Bieganina po korytarzach, mało czasu, mało efektywny pracy, a może merytorycznej też trochę za mało. I być może warto nad tym się zastanowić. Pomysł nie jest nowy. Z pustkami na sali obrad chciał też walczyć były marszałek Sejmu, dziś senator Marek Borowski. Za moich czasów Sejm był bardzo obłożony pracą. Musieliśmy przyjąć dodatkowe 500 ustaw związanych z wejściem do Unii Europejskiej i w związku z tym jednak obrady komisji musiały się toczyć nieprzerwanie, zarówno w tygodniach wolnych, jak i w tygodniach sejmowych. Dlatego tamten pomysł, który miałem i próbowałem wprowadzić, on po prostu spowolniłby obrady Sejmu. Natomiast w tej chwili Sejm nie jest tak obłożony zdecydowanie i można tego spróbować oczywiście. Czy to się będzie posłom podobało, to nie wiem. Jestem gorącym zwolennikiem tego, aby wydłużyć czas pracy w terenie i to jest bardzo dobry pomysł. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu. Nasz regulamin jest inny i u nas nie ma możliwości prowadzenia komisji podczas obrad plenarnych, a to działanie pana marszałka będzie zapobiegało temu, że na sali plenarnej podczas wypowiedzi wielu ministrów są pustki, bo posłowie są w komisjach i obradują. Panu się ten pomysł podoba, żeby praca posłów została rozłożona jednego dnia komisję, jednego dnia sala sejmowa. Ja mam problem podstawowy taki, że marszałek Kuchciński jest marszałkiem, który wprowadza gigantyczny bałagan w tej izbie. Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej. Boję się, że kolejne reformy, które chce wprowadzać pan marszałek Kuchciński, doprowadzą do tego, że raczej będzie gorzej, a nie lepiej. Nie wydłuży to czasu, który posłowie będą spędzali w Sejmie? Myślę, że nikt z 460 posłów nie będzie migał się od tego, by ewentualnie poświęcić trochę więcej czasu na pracę przywiejskiej, ale de facto te zmiany, one spowodowałyby, że ta praca będzie trochę bardziej klarowna, przejrzysta, mniej szarpana. Często jest tak, że ludzie się śmieją z tego, że poseł stoi sam na mównicy i mówi sam do siebie. Tak, bo coś z tym można zrobić. Mówię można, dlatego że to obraz pustej sali też jest obrazem troszeczkę wypaczonym. Wy jako dziennikarze sejmowi wiecie o tym doskonale, że są czasami debaty czy też oświadczenia poselskie, gdzie rzeczywiście ta sala jest pusta, a zdjęcia z nich obiegają łamy mediów. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby zreformować na tyle, żeby te najważniejsze debaty, te fundamentalne, mogły odbywać się wtedy, kiedy nie ma posiedzeń komisji. Ja uważam, że jeżeli to się przyczyni do przebywania posłów na sali sejmowej, to tak, ale jak znam pomysłowość posłów, to znajdą sobie też inne zajęcia i sala w dalszym ciągu będzie świeciła pustkami. A o pomysły na zapełnienie pustych ław poselskich pytał Mariusz Krzemiński. 20 minut po godzinie 16, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. To już 24 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Tą sprawą żyje internet i dziennikarze od 3 dni, czyli od Marszu Niepodległości, ludzie starają się ustalić, co konkretnie powiedział interweniujący policjant, no i do kogo. Chodzi o zatrzymanie kobiety kontrmanifestantki. Funkcjonariuszowi zarzucono, że użył wobec niej niecenzuralnego słowa. Policjanci twierdzą, że mają w swoim gronie kolegę o przyzwisku Coulson. Cała sytuacja została sfilmowana w studiu Anna Rokicińska, która zajmuje się tą sprawą. Powiedz, czy można ustalić, co konkretnie pada w tym nagraniu, no i do kogo? Ustalają to różni dziennikarze i eksperci, ale cokolwiek by nie ustalili, w tej sytuacji każdy będzie wierzył w to, co sam usłyszy. Jedni będą słyszeli słowo na K z R w środku, tak jak w tym przypadku. Inni zamiast R usłyszą L i kilka innych dodatkowych głosek składających się na słowo Coulson. Ale za każdą taką interpretacją stoi człowiek wraz z jego wadami, zaletami, nazwiskiem, a czasem nawet pseudonimem. W tym konkretnym przypadku w rozszyfrowywaniu nagrań dużo zależy od tego, jak bardzo mamy wyostrzony słuch i czy przypadkiem nie zakłócają go nam szumy, bo te potrafią mocno zniekształcić to, co słyszymy. A mówi o tym otolaryngolog dr Danuta Raj-Koziak. Szum to jest taka dolegliwość, która w większości przypadków jest słyszana tylko i wyłącznie przez pacjenta. Czyli my nie mamy takiej możliwości, że przyłożymy jakieś urządzenie do ucha pacjenta i wybadamy ten problem, wybadamy jego natężenie. Najczęściej wiemy tylko tyle, ile pacjent nam o tym problemie powie. W dodatku szum, nie tylko uszny, ale także ten informacyjny, może się nakładać na inną ludzką przypadłość, a mianowicie zdolność do wyraźnego mówienia czy przejęzyczania się. Wiedzą dobrze o tym nasi serwisanci, w tym Justyna Mączka, której zdarzyło się kiedyś językowo potknąć. W ostatniej chwili przyszła informacja, że na jednym z krakowskich osiedli, które nazywa się Kurdwanów, doszło do jakiejś bijatyki pseudokibiców. Wyszarpnęłam szybko niezredagowaną wiadomość i pobiegłam z tym na antenę, taka rozemocjonowana, i zaczęłam czytać, że doszło do tragicznych wydarzeń na osiedlu. I z nazwy tego osiedla, Kurdwanów, wypadło mi D i Nów i została reszta. Reszta była równie mocna jak słowa z pierwszej interpretacji nagrania przy radiowozie. Sprawę jeszcze bardziej komplikuje fakt, że dziś poznaliśmy też człowieka o tajemniczym przezwisku Coulson. To młodszy aspirant z 9-letnim stażem w służbie prewencji, pan Mateusz. A witam, jestem Mateusz. Pseudonim dla kolegów, podkreślam, dla kolegów Coulson. Jak widać, policjant z tego słynnego filmika naprawdę istnieje i to jestem ja. I słowa, które padły, to były wsiadaj Coulson. Jak wiadomo, pseudonimy bywają różne, choć czasami wiadomo, skąd się biorą, o czym wiedzą sami przezywani. Drabina, bo rosłam dosyć szybko wysoka. Od nazwiska. Głuchy na przykład. Od Głuchowskiego. Skąd u pana Mateusza taki pseudonim? Tego nawet sam zainteresowany nie potrafi wytłumaczyć. Ta ksywa po prostu została wymyślona już około 5 lat temu. Genezy sam nie znam, gdyż nie ja ją wymyślałem, tylko moi koledzy. To tak po koleżeńsku. Postanowiliśmy sprawdzić, co może oznaczać to przezwisko. A ponieważ brzmi nieco skandynawsko, zapytaliśmy o Coulsona panią Agnieszkę, która kilka lat mieszkała w Szwecji. Cool, to jest zabawa po szwedzku. Son, no to syn. Son jest to również końcówka, jaką Szwedzi dodają do nazwisk, jak Eriksson, Isaksson, czyli Coulson. Zabawny człowiek, mogłoby tak być. Albo syn zabawnego. Albo właśnie syn zabawnego, bo son to syn. Obie wersje bardzo sympatyczne, a czy prawdziwe? Interpretacje zostawiam państwu. Coulson po prostu bardzo fajny chłopak. A o sprawę Coulsona, która ostatnio rozgrzała opinię publiczną w Polsce, pytała Anna Rokicińska. 27 minut po godzinie 16:00 za 2 minuty skrót serwisów w Trójce. Układ papilarnych dróg dzieli mapę rąk. Łańcuch mokotowskich piór nie skąpi podłych klątw. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się i już, a ty się król. nowych barw, kontrastem razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej z sił, nie poddam się już, a ty się kurz i klej. Tylko jak uśpić czas w serpentynie, ust nie zgubić się znów. Tylko jak usnąć plan w labiryncie, utrzymać puls. Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. Układ papilarnych dróg, łańcuch mokotowskich biur. To Lily Hate Roses i Mokotów. Minęła już 16.30, w studiu Krzysztof Zyblewski. Czas na skrót wiadomości w Trójce. Rodzina, rozwój i bezpieczeństwo to filary programu rządu wskazane przez premier. Beata Szydło podsumowała 2 lata pracy, podkreślając, że jej gabinetowi zależy na tym, aby wszyscy Polacy mieli równe szanse. Zrównoważony rozwój to, żeby każdy poczuł się w Polsce jak u siebie w domu i mógł realizować swoje marzenia. To była podstawa wyjścia do napisania wielu projektów, wielu programów. Przywrócenie polskim rodzinom godnego życia, przywrócenie polskiej gospodarce możliwości konkurowania, funkcjonowania, oddanie Polakom możliwości decydowania o własnych sprawach. Jutro każdy z ministrów podsumuje 2 lata pracy swojego resortu. W listopadzie pogorszyły się notowania prezydenta Andrzeja Dudy i parlamentu. Wynika z sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej. Pracę Sejmu dobrze ocenia mniej niż co trzeci badany, 31%. Źle ponad połowa, 54%. Z działalności Senatu zadowolonych jest 29% ankietowanych przez CBOS. Niezadowolonych jest 45%. Nie utrzymały się także notowania prezydenta Andrzeja Dudy z ostatnich miesięcy. Sposób sprawowania przez niego urzędu dobrze ocenia 62% respondentów. Negatywnie z kolei 29% ankietowanych. Berlin jest najbardziej niebezpiecznym miejscem w Niemczech według statystyk kryminalnych. Od 2 lat wskaźniki przestępczości są tam ponad 2-krotnie wyższe od średniej krajowej. Popularny wśród turystów Alexanderplatz stał się skupiskiem handlarzy narkotyków i złodziei. W ubiegłym roku w Berlinie zarejestrowano statystycznie najwięcej przestępstw w całych Niemczech. Średnio ponad 16 tysięcy na 100 tysięcy mieszkańców. W Brandenburgii w tym samym czasie było ich 7,5 tysiąca. Pełny serwis Trójki o 17:00. Zapraszamy. Niech pan się nie przejmuje, ta chrypa to przez tę pogodę. A noc pochmurna i deszczowa przed nami. Padać będzie na północy i zachodzie kraju. Na termometrach w Zakopanem -3 stopnie, w Kielcach i Krakowie -1, 0 w Katowicach, w Łodzi i Suwałkach +1 stopień, najcieplej w Koszalinie, tam 4 stopnie. Jutro pochmurno, rozpogodzenia miejscami na południu i północnym wschodzie. Tam też przelotnie może padać deszcz. Temperatury od 4 do 8 stopni. No, ja bym zwrócił uwagę na zmianę temperatur, bo my mamy tam po 20 parę stopnia, a w studio jest 30. Autopromocja. Najważniejsze polskie wydarzenie gospodarcze tego roku. Spotkanie przedstawicieli wielkiego i małego biznesu, nauki, polityki i administracji. Kongres 590 w Jasionce koło Rzeszowa i temat numer 1. Dynamiczny rozwój polskiej gospodarki. Relacje w Trójce w czwartek oraz w piątkowej audycji Winien i Ma po godzinie 9:00. Na audycję zaprasza sponsor PGNiG, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Partnerem relacji z Kongresu 590 są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Autopromocja. Zapraszamy

wyprasowana, złożona, rozłóż ją na stole. Rozepnij kołnierzyk, potem drugi guzik i trzeci. Widzisz to, co znalazłaś w środku? To właśnie ja. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Szukaj mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie znajdziesz mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. Nie szukaj mnie, nie znajdziesz mnie, nie ma mnie. Nie ma mnie nigdzie, nie odjechałem do innego miasta. Nie szukaj mnie. Aby wrócić jutro albo w przyszły wtorek. To właśnie ja. To właśnie ja. To Grzegorz Turnał i Koszula, a my teraz szukać będziemy skarbów w śmietniku. Zapraszamy do Trójki. Jak się okazuje, nie trzeba jechać do sklepu meblowego, żeby urządzić mieszkanie. Wystarczy odwiedzić lokalny śmietnik. Popularne w Niemczech wystawki zawitały i do nas, a w dodatku służy im nowoczesna technologia. Uwaga, śmieciarka jedzie. To nazwa jednej z grup na jednym z portali społecznościowych, która zrzesza ludzi polujących na stare, używane przedmioty znalezione właśnie na śmietniku. Takie grupy mają już Warszawa, Łódź, Poznań i Kraków. Na czym polega fenomen śmieciarki? To opowiadają członkinie grupy warszawskiej śmieciarki Maria Wilgos i Ada Chudobińska. Chodzi o to, że osoby, które spacerują po mieście i widzą na śmietnikach, takich swoich osiedlowych śmietnikach, jakieś interesujące śmieci, typu fotele, stoły, jakieś krzesła, wstawiają zdjęcie śmietnika, tych rzeczy, wstawiają adres, żeby móc zlokalizować to miejsce i podjechać pod to. Wszyscy mają teraz smartfony, przechodzą obok jakiejś ładnej rzeczy na śmietniku, jakieś krzesło, lampa, dużo z PRL-u mebli jest. Cykają fotkę. Są tacy, którzy polują wręcz na takie okazje. No ale regulamin jasno mówi, że kto pierwszy, ten lepszy. Niech pani zobaczy, że same śmiecie wywalą. Wszystko co tylko jest. Butelki, meble też. Przeważnie regały, bo to jeszcze te, wie pani, te komunistyczne. Słyszał pan, że ludzie czasami biorą rzeczy ze śmietników? Zobaczą, że są fajne szafki i biorą do domu? Oczywiście, że tak. Bardzo dużo ludzi sobie bierze pewne rzeczy, bo ludzie wyrzucają nieraz naprawdę dobre rzeczy. Obserwują to nasi pracownicy w sortowni odpadów komunalnych, kiedy różne dziwne rzeczy na taśmie wstępnej segregacji sobie jadą. Karol Wójcik, rzecznik firmy Byś, zajmującej się wywozem odpadów. Oczywiście portfele, jakoś tam się zdarza także puste, więc kieszonkowiec, pewnie też porządny człowiek, wyrzuca to do śmietnika. Bardzo dobrze. Jak już ukradł, to przynajmniej niech nie śmieci. Ludzie poszukują takich białych kruków, rarytasów. Takich rzeczy, które kiedyś były bardzo popularne, modne, mieli je nasi dziadkowie. Swego czasu bardzo popularne były takie oldschoolowe, stare meble. Takie krzesła typu muszelki. W swojej firmie mieliśmy 2 lata temu taki przypadek, że wyrzucono w siatce 93 tysiące złotych. One się znalazły. U nas córka robiła świąteczne porządki i wyrzuciła siatkę z pieniędzmi do śmieci. W przypadku serwisu Uwaga, śmieciarka jedzie, ten wymiar ideologii czy wartości łączących ludzi jest bardzo prosty. Doktor Mikołaj Lewicki, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. On polega na tym, żeby po prostu być szybciej niż śmieciarka. Wiele osób uświadamia sobie, że przy pomocy czasem prostych rozwiązań, no właśnie, wzięcia czegoś ze śmietnika, przemalowania, można mieć coś, co jest funkcjonalne, a jednocześnie daje nam poczucie posiadania czegoś wyjątkowego. Jest duża konkurencja, trudno to wyłapać, więc mnie na przykład to trochę demotywowało. Na początku to jest niewinna sytuacja, po prostu widzę, że jest jakaś okazja. Doktor Paweł Fortuna, psycholog. A potem dochodzi do tego dodatkowy mechanizm, mianowicie związany z grą, z rywalizacją. Najpierw sobie patrzę, co mógłbym mieć, a potem muszę być szybszy od innych, a dobro, które wydaje się być mniej dostępne, jego wartość rośnie w naszych oczach i w pewnym momencie może być już w zasadzie nawet mało ważne, co ja chcę zdobyć. Istotne jest, żeby mi się to udało zdobyć przed innymi, bo to jest jakby podwójny sukces. Ludzie są bardzo w tym szybcy, że ktoś szybko coś wrzuca i naprawdę bardzo szybko znajdują się ludzie, którzy na przykład mieszkają w okolicy i są w stanie nie po podejść i to zgarnąć. Czasem jest pokusa, kurczę, może by to zabrać, może by to jeszcze użyć. No nie, właścicielem naszych odpadów jest gmina. To, co już wyląduje w koszu, to już nie wolno tego tknąć. To są śmieci. Mam wystawione worki, odpady są własnością gminy. Zły wójt może przyjść do nas, pogrozić palcem i powiedzieć, to są gminne rzeczy, zapłaciłeś opłatę, a śmieci są nasze. I tak naprawdę zabierać nie wolno. Pewnie widząc, jestem jako pasjonat staroci, widząc jakiś piękny, antyczny, a ludzie różne rzeczy wyrzucają naprawdę. Wazonik też bym miał pokusę, no ale to na ofie możemy porozmawiać. Na spacer śladami warszawskich śmietników wybrała się Agnieszka Szwajgier, a już za chwilę Łukasz Walewski i Trzy strony świata. Tu Trójka, jest 16:47. WikiLeaks, nazwisko Trump i kolejne oskarżenia pod adresem Kremla o wpływanie na wynik ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. To nowy odcinek politycznej sagi, którą żyje od wielu miesięcy Waszyngton, tyle że tym razem chodzi o syna prezydenta. Potwierdził on, że utrzymywał kontakty ze słynnym demaskatorskim portalem Juliana Assange'a. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Łukasz Walewski. Donald Trump Jr. podczas kampanii wyborczej kontaktował się z portalem WikiLeaks i potwierdził to, publikując właśnie część korespondencji. Jak informują amerykańskie media, kontakty dotyczyły m.in. publikacji portalu i wypowiedzi Hillary Clinton. Miały trwać 10 miesięcy, a zaczęły się na 2 miesiące przed wyborami. Opublikowane wiadomości pokazują, że wraz z upływem czasu portal WikiLeaks kilkakrotnie zwrócił się do syna prezydenta, jednakże on w większości przypadków nie odpowiadał na wiadomości. WikiLeaks zaproponowało opublikowanie zeznań podatkowych Donalda Trumpa. Innej wiadomości sugerowałoby w razie przegranej sztab Donalda Trumpa oświadczył, że wynik wyborów został sfałszowany. W jednym przypadku Trump Jr. napisał tweeta zawierającego treść przesłaną mu przez WikiLeaks. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Jak informują amerykańskie media, pierwsza wymiana e-maili pomiędzy WikiLeaks a Donaldem Trumpem Juniorem miała miejsce pod koniec września 2016 roku. Portal ostrzegał wówczas syna obecnego prezydenta o planowanym uruchomieniu nieprzyjaznego jego ojcu portalu PutinTrump.org. Na początku października WikiLeaks poprosił o nagłośnienie wypowiedzi Hillary Clinton, że twórca portalu Julian Assange powinien zostać zbombardowany. Trump Jr. odpowiedział, że już nagłośnił sprawę. Później WikiLeaks poprosił o spopularyzowanie linku do publikacji tego portalu. 15 minut później Donald Trump na Twitterze umieścił wpis chwalący publikację WikiLeaks i krytykujący media za ich ignorowanie. Prawnik Donalda Trumpa Jr. Alan Farterfarz wydał oświadczenie, w którym napisał, że komunikacja jego klienta z portalem WikiLeaks nie jest niepokojąca. Podkreślił, że Trump Junior już dawno przekazał korespondencję komisjom kongresu. Wielu publicystów na świecie wiąże jednak Wikileaks z rosyjskimi wpływami i próbą ingerencji w amerykańskie wybory, choćby przez ujawnianie korespondencji Hillary Clinton, konkurentki w walce o fotel prezydencki. Przypomnijmy, co Wikileaks mówił należący do obecnej administracji Donalda Trumpa szef CIA Mike Pompeo. Czas nazwać Wikileaks po imieniu, to wrogi wywiad, nie należący do państwa, ale często powiązany z państwami, jak na przykład z Rosją. Trzy strony świata. W studiu gość profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Witam. Witam. No i panie profesorze, czy grzechy syna, tym razem na odwrót, to grzechy syna, czy mogą wpływać na ojca? Oczywiście, że nie, ale pozwoli pan, że ja w ogóle to inaczej ujmę, bo moim zdaniem to, że tak się strasznie tym podniecamy, ekscytujemy i tak dalej, i tak dalej, to niestety jest to, o co właśnie Moskwie cały czas chodzi. Bo rzecz nie polega na tym, czy syn coś tam napisał, czy ojciec coś powiedział, czy Hillary Clinton była, czy nie była mniej lub bardziej uczciwa. Chodzi o to, by podważyć wiarę Amerykanów we własny system polityczny. Esencją amerykańskiego systemu politycznego są wybory. W Ameryce wybiera się osoby na 500 tysięcy stanowisk. 500 tysięcy. Mieszkańcy wielu stanów chodzą do urn wyborczych kilka razy w ciągu roku na różne stanowiska i akceptują to, bo wierzą, że w czasie wyboru wyłania się kandydata, może nie najlepszego, ale akceptowanego przez większość głosujących, i o to chodzi. Wybierają sędziów, wybierają prokuratorów, wybierają prezydenta, wybierają Hitzla. Na wszystkie te stanowiska są wybory. I teraz to, co się udaje, mówię ogólnie Moskwie, no bo co mamy rzucać nazwiskami, to jest po prostu wrzucić Amerykanom takie myślenie, zaraz, no skoro tak, to może te wybory nie są takie. To może nam się wydaje, to może ten system w ogóle nie na tym polega. I to jest największe i trwające zwycięstwo propagandy rosyjskiej. A jeżeli jak będziemy się tym długo, a coś na pewno jeszcze znajdzie, jak umrze, nic nie zrobił nielegalnego syn Trumpa, prawda? Dobrze, no nawiązał kontakt Assange z nim. Podobno jeszcze Assange proponował mu potem, żeby syn Trumpa sprawił, że jak jego ojciec wygra, to żeby Assange'a mianowali ambasadorem Australii w Stanach Zjednoczonych. No zupełna schizofrenia, prawda? Ale to są takie ciekawostki, którymi tak jak tutaj żyjemy. I myślimy, no nie, to jednak coś z tymi wyborami jest nie tak. To ten system amerykański nie jest taki, jak nam się wydaje. I to niestety jest rzeczywisty, no w cudzysłowie lub nie, ale chyba już nie, sukces propagandy rosyjskiej. To jak z tego błędnego koła, panie profesorze, wyjść? No bo widzimy też i te karuzele stanowisk. Wiele osób powoli zaczyna wręcz z tej nowej administracji albo składać dymisję, albo być wyrzucanymi z Białego Domu. Sam Trump też ma z tym problem, bo z jednej strony, jak słyszeliśmy niedawno, mówi to Obama nic nie zrobił, gdy zastanawialiśmy się, czy obce kraje nie będą wpływać na nasze wybory. No dobrze, później wszczął oczywiście śledztwo rękami swoich urzędników, którzy, jak się okazywało, spotykali się nawet z rosyjskim ambasadorem. No nie, to, że nawet to nic dziwnego. Przepraszam bardzo, Henry Kissinger stworzył w ogóle pojęcie alternatywnej dyplomacji. I on się spotykał z rosyjskim ambasadorem bez wiedzy Departamentu Stanu. Wtedy nie był jeszcze sekretarzem stanu. Jak już wszystko uzgodnili, to informowali Departament Stanu. Ale był zawodowym dyplomatą, jak wiemy, w prawie amerykańskim. Zakazane jest uprawianie dyplomacji, czyli w imieniu państwa. On był urzędnikiem, takim jak Flynn. Takim jak Flynn. Czyli, prawda, sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. On wtedy jeszcze nie był zawodowym, jak zaczynał karierę dopiero w Białym Domu. To jest, nie chcę powiedzieć, robienie z igły wideo, ponieważ Trump oczywiście ma swoje liczne bardzo wady. I on to rzeczywiście sam się tym ekscytuje, sam wysyła tweety, sam to nakręca. Więc ja absolutnie go tutaj nie usprawiedliwię. Ja tylko mówię o tym, że wszyscy z radością realizujemy to, o co chodzi, nie wiem, Russia Today, prawda, czy Moskwie. To znaczy, widzicie, może i nasz system rosyjski nie jest taki znakomity, ale amerykański wcale nie jest lepszy. I jeżeli będziemy jeszcze rok, dwa tak sobie, prawda, ciągle wyciągali jakiegoś królika z kapelusza, to naprawdę wtedy sami wyborcy amerykańscy i świat uznają, no tak, wszystko skorumpowane, Do widzenia. Taki symetryzm na skalę globalną. To może sugerować powinniśmy ujawnienie wszystkiego. Wielkie oczyszczenie, biała księga, takie modne sformułowania są czasem kluczem do wyjścia z trudnej sytuacji. Nie. To dlaczego dopiero teraz, panie profesorze? Dyplomacja musi mieć swoją część tajną. Ale dlaczego dopiero teraz Donald Trump Jr. pokazuje te tweety? Tego akurat nie wiem. To musiałem dużo więcej wiedzieć, co się dzisiaj stało, prawda? Coś go do tego podkusiło, może wiedział, że to w końcu, no, on to chyba przekazał kongresowi, jeśli dobrze pamiętam, tak, na żądanie kongresu. Nie można ujawnić wszystkiego, bo wtedy zakończą się rozmowy dyplomatyczne, prawda? Wiele rozmów prowadzi się pod warunkiem zachowania tego w tajemnicy, ale prawda? Ale z Wikileaks? Rozmowy dyplomatyczne nie, z Wikileaks? To oczywiście nie. Cokolwiek zrobił młody Trump, to powinien był wiedzieć, że WikiLeaks, jak sama nazwa wskazuje, leaks, czyli przecieki, prawda, to nie jest firma, to firma, z którą należy bardzo uważać w kontaktach, to jest jasne. Nie znam oczywiście młodego Trumpa, nie wiem, co nim powodowało i zgadzam się, że w tej kampanii było wiele spraw, w cudzysłowie czy nie w cudzysłowie, niekonwencjonalnych i że dużo rzeczy jest do wyciągnięcia. To wszystko prawda, tylko w poprzednich kampaniach było to samo, ale jakoś się zgadzaliśmy, że to jest ten brudny osad na dnie szklanki. A reszta jest, no, na ile w ogóle polityka może być czysta, to jest czysta. Jak Kennedy wygrywał wybory w 60 roku, powszechnie się mówiło, że wyniki wyborów w stanie Illinois były sfałszowane brutalnie, prawda? I nikt nie kwestionował jego prezydentury. I tak dalej, i tak dalej. Pamiętamy Florydę, prawda, walkę Busha w 2000 roku. No, wygrał, nie wygrał, 12 głosów, 20 głosów, 50 głosów. Zawsze takie rzeczy są w polityce, ale do tej pory nie kwestionowano tak powszechnie samego mechanizmu. Ale tego się to nawet sami politycy to robią, panie profesorze, ostatnio od senatorów własnej partii. Trump przecież dostał rosyjską flagą, rzucili w niego na Kapitolu i rozlegały się okrzyki zdrada. W Senacie Republikanie nawet krytykowali styl Trumpa. Zgadzam się, no więc wszyscy już powoli to kupili. Wszyscy to kupili i chcą, wie pan, jest szaleństwo dotyczące, bo czasami oczywiście jest to bardzo uzasadnione, czasami mało, dotyczące ujawniania 30 lat później molestowania, prawda? I na pewno tam też są przypadki absolutnie skandaliczne i przypadki, ja też, prawda? No, sobie przypomniałam nagle, że mnie objął kiedyś na imprezie firmowej, no bo wtedy trzeba zaistnieć. No niestety taka jest prawda tego typu wydarzeń, że ktoś się podczepia. Tutaj jest to samo. Coś, oczywiście, kontakty były często być może no, niewłaściwe, nieujawnione, ale robi się z tego sytuacją taką, jakby na tym polegała amerykańska polityka i zwycięstwo Trumpa. Trump wygrał, bo wygrał wybory w sposób uczciwy. A że sam zachowuje się tak, jak się zachowuje, to jest inna sprawa. Czyli zdaje się, że o tej sadze politycznej Kreml i Waszyngton będziemy jeszcze długo rozmawiać. Dziękuję. Niestety, podkreślam słowo niestety. Dziękuję za wizytę. Profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Trzy strony świata. Ogłoszenie społeczne. Kondycja rodzin w Polsce jest zła. Wysoka liczba rozwodów. Bardzo niska dzietność. Rodziny potrzebują wsparcia. Koniec gadania. Czas działania. Strategia odbudowy rodziny. Fundacja Mamy i Taty. Wejdź na www.sormamaitata.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć. Jest taki pomysł, że o niskich cenach mówi Tytus, czyli jakby ja, nie? I ja Tomek, a Romek nie. Czemu ja nie? Czemu Romek nie? Bo on za wysoki jesteś, co nie? A teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz 25 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując iPhone SE 128 GB za 1899 zł. Pamiętaj, za każde 300 zł 25 zł na karcie. Mediamarkt, precz z nudą. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit.